أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبد شرح الأمال بدء الأمال adlı manzumenin şerhi. Nuruddin Ali el-Kari tarafından yapılmış olan şerh. Şimdi Bedül Emali metninin yazarı يقول العبد في بدل أمالي لتوحيد بنظم كلا آلي diye bu menzumeyi yazan zat Siracuddin Ali bin Uthman el-Uşi el-Uşi bidammil elifi ve kesir şin el-Uşi Uş'a nispet edilmiş min biladi Fergane Fergane şehirlerindendir. Min memaliki maveraen nehr. Maveraen nehir. Şehirlerden bir tanesidir. Yani oradaki şehirlerden biridir. Evet. Bu zat-ı muhteremin vefat tarihi 569. 569'da vefat etmiş. Eskenehullahu Teala fesiha cinanihi ve tayyibe serahu Allahümme amin. Evet, şerh ise şerhu efendim şerhul emali. Biz tabi şerhi okuyacağız. Önce metni arkadan şerhi okuyacağız. Peki bunun yazarı kimdir? Nuruddin Ali ibn Sultan Muhammed el-Herevi el-Maruf bil-Kari. Ali el-Kari diye meşhur yani. Ali el-Kari diye meşhur. Ali el-Kari. Bu Mekke'de yaşamış. Fakih Hanefi'dir. Hanefi fakih'tir. Efendim zamanının feridi diyorlar. Bunun çok güzel fıkıh kitapları var. Çok risaleleri var. Fetubabil inayesi var. Nukaye şerhidir. Evet, 1014 yılında Mekke-i Mükerreme'de vefat ediyor. Kendisi asıl Heratlıdır yani, Heratlı. Herat. Herat herhalde şeydir, bu Afganistan. Oralarda olması lazım. Herat oralıdır. Fakat Mekke-i Mükerreme'ye yerleşmiş, orayı kendine vatan edinmiş, orada vefat etmiş bir zat. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimesinden başlayalım, okuyalım inşallah. Elhamdülillahillezî vecebe vücudu zâtihi. Şimdi bu kitapların mukaddimelerinde genelde ne var? Beraat-ı istihlal dediğimiz sanat vardır. Yani. Beraat-ı istihlal biraz sonra zikredeceği, anlatacağı konuya zımnen işaret etmek. Yani kelimeleri lügavi manasıyla kullanılır. O terimlere, kavramlara ne yapmak? İşaret mi? Şimdi bak ne yaptı? Vecebe, vücudu zatihi, vacibul vücut falan. Değil mi? Geçecek. Zat, sıfat. Bunlar hep kelam ilminin konuları. Bunlar geçecekler. Onun için işaret ediyor yani onlara. Elhamdü bütün hamdler lillahi Allah'a mahsustur. Ellezi o Allah ki vecebe, vacip oldu. Vücudu zatihi, zatının varlığı vacip oldu. Yani vacibul vücud olan Allah'a hamdolsun. Bizler ise mümkünül vücuduz. Üç tane varlık var. Yani varlık olarak söylenebilir üç şey var. Bir, vacibul vücud. Huvallahu Teala. Mümkünül vücud. Yani yestevi vücuduhu ve ademuhu. Varlığı da yokluğu da mümkün olan. Değil mi? Müsavi olan. Bizler mesela. Bir de mümteni'ül vücut var. Mümteni'ül vücut. Varlığı imkansız. O da nedir? Şeriki bari. Şeriki bari. Allah'ın ortağı. Mümteni'ül vücuttur. Ve sebete keremuhu ve cuduhu. Keremi ve cömertliği sabit olan Allah'a hamdü senal olsun. Ve şuhudu sıfatihi. Sıfatlarının da yani o sıfatların tecellileri, tamam mı? Sıfatların tecellisi işte kudret sıfatının tezahürüyle meydana gelen şu mahdurat, şu kainat, değil mi? Efendim sun'a ile meydana gelen şu masnuat, sıfatının şuhudu ne demek? Yani o sıfatın müteallikleri, o sıfatların taalluk ettiği şeyler ortada olan, gözüken. Evet. Sıfat tecellisiyle ne yapıyor? Cenab-ı Allah tecelli ediyor ve bize kudretini gösteriyor. Değil mi? Efendim, tecellilerini gösteriyor. Yani. Ve şuhudu sıfatihi, sıfatlarının şahitleri. Yani o sıfatların şahitleri var. Bakıyorsun, kelam sıfatının şahidi işte Kur'an-ı Azimüşşan elimizde. Kudret sıfatının şahidi işte bizleriz, şu kainat. Evet. Ve zuhuru ef'alihi, fiillerinin zuhuru sabit. Öyle fiiller ki elhamideti, mahmud olan, övgüye layık olan fiiller. Güzel fiiller. Nerede? Fi sahaifi masnuatihi, şu mahlukat sahifelerinde, kainat sahifeleri diyorlar ya, masnuatının sanatıyla meydana gelmiş olan şeylerin sahifelerinde güzel fiilleri, övgüye layık fiillerinin zahir olması, gözükmesi ve sıfatlarının şahitleri, cömertliği ve keremi sabit olan Allah'a hamdü senalar olsun. Zatının varlığı vacip olan ve cömertliği ve keremi ve sıfatlarının şahitleri ve mahlukatının, masnuatının sahifelerinde övgüye layık fiilleri zahir olan Allah'a hamdü senalar olsun. Ve salatu salat ve selamu selam kimin üzerine olsun? Ala zübdeti mahlukatihi, mahlukatının hulasası. Hıyar yani. En hayırlısı, zübdesi. Burada maksut nedir? En-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizdir. Ve umdeti mevcudatihi, mevcudatının, varlıklarının, yaratmış olduğu şeylerin de temeli. Değil mi? Evet, her şey Peygamber aleyhissalatü vesselam için. Ve ala alihi ve ashabihi, ailesi ve ashabına da salat ve selam olsun. Ve etba'ihi, ve ona tabi olan, onun peşinden giden, onun izini süren, onun gibi olma gayretinde olanlara da Allah rahmetler eylesin. Dünya ve ahiretten, onların zorluklarından kurtulmayı nasip eylesin. Nerede ona müttebi olmuşlar? Fi harakatihi ve sekanatihi. Peygamberin her hareket ve sekenatında, her hareketinde ve duruşunda peygambere tabi olan efendim ve onun ailesi, ashabı, bunların da üzerine hepsine salatu selam olsun. Emma ba'd. İmdi besmele, hamdele, salveleyi zikredip zikrinde fari olduktan sonra feyekulu söylüyor. Diyor. Kim? El mülteci'u, iltica eden, yönelen, sığınan. Nereye sığınmış, nereye yönelmiş? Sığınmış. İlâ haremi rabbihi el-bari'i el-bari. Tamam mı? İkisi de olur. El-bari, yaratan Rabbinin harem-i şerifine sığınan. Onun haremi. Yani Kâbe'sine sığınan, Mekke'de oturuyor ya, ona da işaret ediyor. Yani Rabb-i Teâlâ'nın haremine sığınmış kul. Kimdir bu kul? Ali ibn-i Sultan. Ali bin Sultan. Muhammed'in il-Gâri. Evet. Ali bin Sultan, Sultan'ın oğlu Ali, Muhammed el-Gâri Hazretleri diyor. Ne diyor? Şimdi mekulül kavli geldi. Ne diyor? Lemma şera'atu. Lemma bede'tu yani. Ne zaman ki başladım. Nereye başladım? Fî şerhil fıkhil ekberi. El fıkhul ekber isimli eseri şerh etmeye başladım. Öyle fıkhul ekber ki kime aittir? El kâine. El-kâin lil-imâmil-e'zami. En büyük imam. Vel-humâmil-akdemi. En eski mütteba. En eski muktedabi. Kendisine tabi olunacak. En değerli yani. En değerli muktedabi. En büyük önder. isim İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin yazmış olduğu Fıkhül Ekber kitabını şerh etmeye başladığımda, ne zaman ki başladım, kâne fî niyyeti. Kâne oldu fî niyyeti ve taviyyeti. Benim içimde ve taviyyeti, yani kalbimin derinliğinde, tamam mı? Kalbimin derinliğinde, gönlümde, kalbimde idi. Neydi? En yeküne muhtasara. En yeküne olması, hâde şerhu, yani bu şerh. Tamam mı? Yani şerhu el Fıkhül Ekber. O Fıkhül Ekber'in şerhinin olmasıydı. Ne olmasıydı? Muhtasara. Muhtasar bir özet bir eser olmasıydı. Bir haydi şöyle ki, niye muhtasar olması niyetimde, gönlümde var idi? يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُبْتَدِعُ الْمُبْتَدِعُ. Şimdi bu hemzeler tabi ya'ya dönüşür yani. Şeyde, vakf halini el-mübtedi diye yazar. Sen harekeyle yani kelimeyi tam okuyacaksın. El-mübtedi'ü. Mübtedi. Tamam. El-mübtedi. O da ne oluyor? Hemzenin ya'ya dönmesidir yani. İptida edenin faydalanacağı şekilde. E istiyordun ki muhtasar olsun, mübtedi bu ilme, kelam ilmine yeni başlayan onda ne yapsın? İstifade etsin. Değil mi? Ve yakteni'u bihi, onunla kanaat etsin. El müntehi, müntehi de. Yani ilimde zirveye çıkmış, onunla artık kanaat etsin. Müntehinin kanaat edeceği, doyacağı, değil mi? Mübtedinin de intifa edeceği, menfaatleneceği bir muhtasar olması idi. Sümme sonra incerrel kelamu ilel kelam. Kelam kelama aktı, kelam kelamı idi. Söz sözü açtı diyoruz ya, söz sözü açtı, söz bahis bahisi takip etti. O hatta haraca an nizamil meram. Hedeflenen sistemden çıktı. Amaç neydi? Mübtedinin müntefi olacağı, müntehinin de muhteni olacağı, kanaat getireceği, gönlünün rahatlayacağı bir muhtasar olması. Yani müntehi delilleri bulabileceği, muhtedi de istifade edip belleyebileceği bir eserdi. Bu öyle kelam kelamı, yani söz sözü açtı, söz sözü açtı. Sözler birbirini takip etti ki, hatta harace, ta ki çıktı, an nizamil merami. Meram olan, yani maksut olan, hedef olan sistemden ne yaptı? Çıktı. Sistem dışına çıkıldı yani. Güdülen maksut kayboldu. Büyük oldu yani. Eser, geniş eser, içinde her şey var. Yani sen mübtediyi okutmaya kalksan mübtedi ne yapıyor? İstifade edemiyor. Çünkü onu anlamak için birkaç kitap daha görmesi lazım. Birkaç bir şeyler daha görmesi lazım. Evet. Şimdi Lemma'nın evet. Ne zaman ki başladım bu kitabı şerh etmeye, niyetim buydu. Tamam. Fesenaha. Sunuhat. Sunuhat doğması demektir yani. Gelmesi, ilham olması. Fesenaha bibali. Gönlüme, kalbime ve hayali, hayalime, gönlüme doğdu ki en eda'a yapayım, koyayım, meydana getireyim, şerhan mucezen, mucez, veciz, kısa, özlü ama çok mana ifade eden bir şerh meydana getireyim. Ala kasideti Bed'il Emali. Bed'ül Emali kasidesine muciz bir şerh yapmak daha sonra ne yaptı? Gönlüme geldi. Çünkü istediğimi, o arzu ettiğimi, o niyetimi Fıkhül Ekber'de yapamadım. Bari dedim Bed'ül Emali kasidesi üzerine böyle bir eser meydana getireyim ki liyeküne olsun hâde şerhu müfîden lil edâni vel e'âli. Edani olana da, eali olana da, yani alt seviyelerde bulunanlar, ve üst seviyelere çıkmış olanlara da bir faide, bir yarar sağlasın diye. Ve yasıyla ve olsun, sadece onları düşünmüyorum, ilk etapta onlar ama ve yasıyla ve olsun hâde şerhu, bu şerh muciben, gerektirici olsun. Neyi? Literakki hali, halimin yükselmesine, durumumun değişikliğe uğraması. Yani ben de bir şeyler kapayım, benim de durumum değişsin, yani bu şekilde beraber buna ve sebeben ve bir sebep olsun. Neye? Li husni meali, geleceğimin güzelliğine, ahiretimin güzelliğine vesile olsun. Terakki halimi mucib olsun diye edani ve eali, alt seviyelerde ve üst seviyelerde olanlara da müfid olsun diye gönlüme bu Siracüddin Osman el-Uşi'nin Bedül Emali kasidesine bir şer yapmayı istedim, arzuladım. Ve semmeytuhu ve onu tesmiye ettim. Ve semmeytu hâve şerha, bu şerhi de tesmiye ettim, isimlendirdim. Bi zav'il me'ali li bed'il emali. Zav'ul me'ali li bed'il emali diye ne yaptım? Bunu isimlendirdim. Evet. Fe'kulu ben diyorum.